Ολιστικοί και σφαιρικοί να είμαστε, παιδιά, έτσι. Και καλή καρδιά. Το έχουμε μπεδώσει. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το YouTube του ημεροδρόμου. Κάνετε εγγραφή και μας παρακολουθείτε και από εκεί. Θα έρθουμε λοιπόν και στα ολιστικά και στα σφαιρικά, ήδη τα αναλύσαμε χτες, και στο καλή καρδιά να υπάρχει και ζακέτα να φοράς όταν φυσάει. Πριν όμως πρέπει να σας πω ότι το πακέτο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, φαίνεται πως δεν είχε μόνο την αναγγελία για νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα αμερικανικών μαχητικών. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη είναι γνωστό ότι έχει μπλέξει μέχρι εκεί που δεν παίρνει τη χώρα στον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα λοιπόν τι κάνει? Τώρα λοιπόν στέλνει και νέα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, και γι' αυτό βεβαίως εισπράττει τα ευχαριστώ των Ηνωμένων Πολιτειών. Βέβαια υπάρχει ένα μικρό δημοκρατικό ζητηματάκι πέραν του γενικότερου ζητήματος το οποίο υπάρχει, δηλαδή τι σημαίνει σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της χώρας να εμπλέκεται η χώρα σε έναν πόλεμο. Υπάρχει ένα δημοκρατικό ζητηματάκι, γιατί αν το κορυφαίο ζήτημα στον κόσμο είναι ο πόλεμος ετούτη την ώρα, το να μαθαίνεις τι κάνει η χώρα σου σε αυτόν τον πόλεμο, όχι από τον Πρωθυπουργό της χώρας, ούτε από τον Υπουργό Άμυνα της χώρας, ούτε από τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, αλλά από έναν αξιωματούχο άλλης χώρας, αυτό είναι ένα μικρό ζητηματάκι δημοκρατίας, δεν νομίζετε? Από πού λοιπόν πληροφορηθήκαμε ότι η Ελλάδα στέλνει και άλλα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία? Το πληροφορηθήκαμε από τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Όστιν. Συγκεκριμένα λοιπόν ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, και όχι της Ελλάδας, χτες ανακοίνωσε ότι για τον πόλεμο στην Ουκρανία θα στείλουν νέα όπλα περίπου 20 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Όπως είπε ο επικεφαλής του Αμερικανικού Πενταγώνου, οι χώρες αυτές, λέει, ανακοίνωσαν πακέτα βοήθειας. Η δική μας χώρα πάντως δεν ανακοίνωσε τίποτα. Μάλλον θα το ανακοίνωσε στους Αμερικάνους, οπότε γιατί να το ανακοινώσει και στον ελληνικό λαό? Κατά τον Όστιν, οι χώρες λοιπόν αυτές ανακοίνωσαν πακέτα βοήθειας προς την Ουκρανία, και πιο συγκεκριμένα λέει πυρομαχικά για το πυροβολικό, συστήματα για την άμυνα των ακτών, τάγκς και τεθωρακισμένα οχήματα, ενώ κάποιες, λέει, δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν και στην εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτών και στη διατήρηση των στρατιωτικών της συστημάτων. Έτσι λοιπόν ο Όστιν ευχαρίστησε τη Δανία, την Τσεχία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Νορβηγία και την Πολωνία. Ήταν μεταξύ των χωρών στις οποίες αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός. Αυτός μας είπε ότι η Ελλάδα στέλνει κι άλλα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα έχει ήδη στείλει, τουλάχιστον με βάση αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί, και στα τέλη Φεβρουαρίου στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία, και πιο συγκεκριμένα κάτι πυρομαχικά Καλάσνικοφ, λέει, και κάτι εκτοξευτές με 2 σε 130 μέσω Πολωνίας. Πριν από λίγη ώρα ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο οποίος δεν είχε θυμηθεί να μας ανακοινώσει ό,τι μας ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, είπε, λέει, στη Βουλή ότι αυτά τα οποία στέλνει η Ελλάδα στην Ουκρανία είναι, λέει, από τα αποθέματά μας. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν διασαλεύεται, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, η εθνική ασφάλεια της χώρας, καθότι έχουμε αποθέματα και τα στέλνουμε στην Ουκρανία. Αλλά αν έχουμε αποθέματα, και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε να τα στέλνουμε στην Ουκρανία, τότε γιατί ζητάνε και να έχουμε και πλεονάσματα? Δεν αρκούν αυτά που έχουμε? Γιατί θέλουν F-35, γιατί θέλουν Ραφάλ και δεν συμμαζεύεται? Αν έχουμε αποθέματα, τα οποία μάλιστα είμαστε τόσο αβέρτοι και μπόλικοι και τα δίνουμε στην Ουκρανία, προς τι τα πλεονάσματα? Μάλλον και εκείνη η συστοιχία Patriot που πήγαμε στη Σαουδική Αραβία. Αλήθεια, από ποιον απειλείται η Σαουδική Αραβία? Την οποία λοιπόν συστοιχία δώσαμε στη Σαουδική Αραβία εμείς, και αυτή από τα αποθέματα θα ήταν. Ξέρετε για ποια αποθέματα μιλάμε? Για τα αποθέματα νατοφροσύνης και αμερικανοφροσύνης. Περί αυτών των αποθεμάτων μιλάμε. Ερχόμαστε λοιπόν στα του κυρίου Ερντογάν και στα της νατοϊκής συμμάχου Τουρκίας. Μετά λοιπόν τις πτήσεις των τουρκικών μαχητικών, φτάσανε μέχρι τα 2,5 μίλια την Παρασκευή από την Αλεξανδρούπολη, μετά τις 40 νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά χτες, η μεγάλη επιτυχία του ταξιδιού του κυρίου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως η βοήθεια των Αμερικανών απέναντι στην επιθετικότητα της Τουρκίας έχει πάρει πλέον και αυτή τη μορφή. Ποια είναι η μορφή? Για εμένα δεν υπάρχει Μητσοτάκης και δεν θα ξανασυναντηθώ ποτέ μαζί του. Αυτά δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος μετά το Υπουργικό του Συμβούλιο χτες. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπε ο Ερντογάν, είναι πιθανό να αποφασίσουν να πουλήσουν F-16 στην Τουρκία χωρίς να χρειάζεται να συμβουλευτούν τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είπε πολλά και διάφορα ο κύριος Ερντογάν, όπως για παράδειγμα ότι αυτό το οποίο έχει γίνει εδώ και 48 χρόνια στην Κύπρο δεν είναι εισβολή του Ατήλα, αλλά είναι, λέει, ειρηνευτική επιχείρηση, κατά το επιχείρηση που λέει και ο Πούτιν για την Ουκρανία. Ποιος δεν είναι εκείνος ο οποίος ευθύνεται για τον εξοπλισμό της Τουρκίας, και σε αυτό τοποθετήθηκε ο κύριος Ερντογάν, είναι, λέει, ο κακός γείτονας που μας έκανε ιδιοκτήτη αμυντικής βιομηχανίας. Ποιος είναι ο κακός γείτονας? Η Ελλάδα. Να θυμίσω ότι αυτές οι τοποθετήσεις του Τούρκου Προέδρου γίνονται αφενός λίγο μετά το ταξίδι του Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες εβδομάδες μετά τη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον ίδιο τον Ερντογάν, εκεί που προϊονιζόταν υποτίθεται ένα όχι θερμό καλοκαίρι. Το ερώτημα είναι τώρα πώς αντιμετωπίζουν οι φίλοι μας, οι σύμμαχοί μας, οι εταίροι μας, όλη αυτή την, πώς την αποκαλούμε συνήθως, προκλητικότητα και επιθετικότητα της Τουρκίας, και ποια είναι η ανταπόκριση που βρίσκει ο διαθέσιμος σύμμαχος. Ποιος είναι ο διαθέσιμος σύμμαχος? Η Ελλάδα. Ποια είναι η ανταπόκριση που βρίσκει ο προβλέψιμος σύμμαχος? Ποιος είναι ο προβλέψιμος σύμμαχος? Η Ελλάδα. Ποια είναι η ανταπόκριση που βρίσκει από τους εταίρους και από τους συμμάχους ο πρόθυμος σύμμαχος? Ποιος είναι ο πρόθυμος σύμμαχος? Η Ελλάδα. Τα έχουμε πει αυτά. Πάμε πρώτα στους εταίρους, στους ευρωπαίους εταίρους. Ποια είναι η συμβουλή την οποία έδωσαν οι καλοί μας οι εταίροι και κυρίως η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Σπίναν, ναι, νομίζω δεν κάνω λάθος το όνομά της, κυρία Ντάνα Σπίναν. Η κυρία λοιπόν Σπίναν, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της αγαπημένης μας Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αν δεν ήμασταν μέσα σε αυτήν, πέρα του γεγονότος δεν θα μπορούσαμε να προασπίσουμε την εθνική μας ακαιρεότητα, δεν θα είχαμε και βενζίνη. Τώρα έχουμε, αλλά κάνει γύρω στα 2,5 ευρώ. Η κυρία λοιπόν εκπρόσωπος μας είπε: βρείτε τα. Αυτή είναι η συμβουλή προς Ελλάδα και Τουρκία. Αυτή είναι η συμβουλή των Βρυξελών. Να τα βρουν λοιπόν, να τα βρούμε εμείς ως Αθήνα και η Άγκυρα. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν οι Βρυξέλλες. αφού οι Βρυξέλλες, όπως και οι Αμερικάνοι έτσι κι αλλιώς το γνωρίζουμε, αποφεύγουν να πούν το παραμικρό που θα μπορούσε να ενοχλήσει την στρατηγική σύμμαχο. Ποια είναι η στρατηγική σύμμαχος? Μα η Τουρκία βεβαίως. Όχι μόνο αρνούνται να πούν το παραμικρό που θα ενοχλούσε λοιπόν τη στρατηγική σύμμαχο, πόσο μάλλον αρνούνται και αποφεύγουν να καταδικάσουν αυτές τις προκλητικές ενέργειες, ακόμα επαναλαμβάνω, και την πτήση τουρκικών μαχητικών μόλις 2,5 μίλια από την Αλεξανδρούπολη. Ως εκ τούτου λοιπόν, κληθήσα να σχολιάσει τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, του κυρίου Ερντογάν, για τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε τα εξής: «Σε γενικές γραμμές προωθούμε και ενθαρρύνουμε την καλή συνεργασία μεταξύ ηγετών, ειδικότερα μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, και ελπίζουμε ότι το θετικό κλίμα θα επανέλθει και θα αντικατοπτριστεί σε δηλώσεις και δράσεις στην περιοχή». Καλή ενέργεια να έχουμε δηλαδή. Και να το δούμε και ολιστικά και σφαιρικά. Ως εκ τούτου, βρείτε τα. Αυτή είναι η τοποθέτηση λοιπόν την οποία έκαναν οι αγαπημένοι μας εταίροι στις Βρυξέλλες μετά τις χτεσινές απαράδεκτες από κάθε άποψη, και διπλωματική και ουσιαστική άποψη, των δηλώσεων του Ερντογάν, ότι δεν θα ξανασυναντηθεί λέει με τον Μητσοτάκη και δεν ξέρει ποιος είναι ο Μητσοτάκης και δεν τον αναγνωρίζει τον Μητσοτάκη. Αυτή λοιπόν είναι η τοποθέτηση την οποία έκαναν οι αγαπημένοι μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλά, για τους Αμερικάνους δεν τίθεται ζήτημα. Οι Αμερικάνοι, ξέρουμε, είναι επίσης του βρείτε τα, και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος είναι ακόμα πιο, έχει πάει ακόμα προς το αμερικανικό τσάμικο. Το καταπληκτικότερο όμως είναι αυτά τα οποία δήλωσε ο Στόλτεμπεργκ. Ο Στόλτεμπεργκ, ξέρετε, είναι ο αγαπημένος μας Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Και γιατί είναι αγαπημένος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ο Στόλτεμπεργκ? Διότι πολύ απλά είναι Γενικός Γραμματέας της αγαπημένης συμμαχίας, της Νατοϊκής Συμμαχίας. Εκεί λοιπόν είμαστε μαζί, θυμίζω, είμαστε Νατοϊκοί Σύμμαχοι, εμείς και η Τουρκία. Ο Στόλτεμπεργκ λοιπόν, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, μετά από αυτές τις δηλώσεις του Ερντογάν, μετά τις υπερπτήσεις των τουρκικών μαχητικών, μετά την πτήση των τουρκικών μαχητικών 2,5 μίλια από την Αλεξανδρούπολη, αυτό το οποίο βρήκε να πει στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που γίνονται στο ΝΑΤΟ για την είσοδο της Σουηδίας, της Φιλανδίας, το παιχνίδι που κάνει η Τουρκία γύρω από αυτά τα ζητήματα, αυτό το οποίο βρήκε να πει λοιπόν ο κύριος Στόλτεμπεργκ είναι: η Τουρκία έχει υποφέρει πολύ και είναι ένας πολύ σπουδαίος σύμμαχος για την Ατοϊκή Συμμαχία. Λοιπόν, έχω ξαναπεί, δεν χρειάζεται να είναι κανείς ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε Πασόκ, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ΚΟΚΟΕ. Απλά λογικός άνθρωπος να είναι, ανεπηρέαστος από την κάστοτε προπαγάνδα, για να μπορεί να εξάγει συμπεράσματα. Αλήθεια, όλα αυτά τι σχέση έχουν με τα πανηγύρια, τα προημερών πανηγύρια και τα επαναλαμβανόμενα πανηγύρια αυτή τη φορά σε σχέση με την παρουσία του κυρίου Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πήγαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως προβλέψιμοι και διαθέσιμοι, πήγαμε έχοντας δώσει τα διαπιστευτήρια ήδη με τη συμφωνία για τις βάσεις τις αμερικανονατοικές, και πήγαμε εκεί για να πείσουμε τους Αμερικάνους να τοποθετηθούν και να σταθούν με τον συμμαχικό τρόπο που ορίζεται από το γεγονός ότι έχουμε τις καλύτερες δυνατές σχέσεις που είχαμε ποτέ με τις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στην προκλητικότητα της Τουρκίας. Τι κάνουμε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο? Αναγνωρίζουμε εμέσως, ποιοι το κάνουν αυτό? Αυτοί οι οποίοι κάνουν υποκύψεις στους Αμερικάνους. Την ίδια ώρα που κάνουν υποκύψεις στους Αμερικάνους, αναγνωρίζουν ότι αυτό το οποίο γίνεται στα σύνορα της χώρας, στα ανατολικά της σύνορα, σχετίζεται άμεσα με τους Αμερικάνους. Γιατί? Γιατί αυτοί είναι που αναγορεύονται από τους ίδιους τους Αμερικανόφιλους της χώρας μας ως η Λιδία λίθος που θα αντιμετωπίσει την επιθετικότητα της Τουρκίας. Πήγαμε λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τους μεταφέραμε την προκλητικότητα, λες και δεν την ξέρανε. Δεν είπαμε βέβαια τη λέξη Τουρκία, δεν χρειάζεται. Και την ώρα που η στάση της Τουρκίας είναι αυτή η οποία περιγράφεται και από τις δηλώσεις του Ερντογάν και από τις κινήσεις των τουρκικών στρατευμάτων σε ό,τι αφορά την παραβίαση του ελληνικού εθνικού αέριου χώρου, οι Αμερικάνοι, αυτοί οι οποίοι οι δικοί μας εδώ τους έχουν αναγορεύσει ως λύση του προβλήματος, τι αποδεικνύονται, αφού δεν κάνουν τίποτα, τι αποδεικνύονται, ως κομμάτι του προβλήματος, όχι. Είναι προφανές λοιπόν ότι η κλιμάκωση αυτή των προκλήσεων της τουρκικής κυβέρνησης με τελευταίο κρούσμα τις δηλώσεις του Ερντογάν με τις υπερπτήσεις κοντά στην Αλεξανδρούπολη κουρελιάζει όλο αυτό το κλίμα εφησυχασμού που προσπαθεί να καλλιεργήσει η κυβέρνηση στο λαό μετά το ταξίδι του κυρίου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και μετά τη συνάντηση με τον Ερντογάν πριν από λίγους μήνες. Επίσης, τι είναι αυτό το οποίο περίτρανα για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνεται? Επιβεβαιώνεται ότι ο στόχος της λεγόμενης νατοϊκής συνοχής που η κυβέρνηση, η δική μας η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση το έχει ως εικόνισμα, όπως και το εξελισσόμενο αυτό παζάρι του ΝΑΤΟ με την Τουρκία, ένα διαρκές παζάρι που έχει να κάνει και με την Ρωσία, θυμίζω, η Τουρκία είναι η μόνη νατοϊκή σύμμαχος η οποία δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στην Ρωσία, είναι η μόνη νατοϊκή σύμμαχος η οποία υποτίθεται είναι απομονωμένη σύμφωνα με τους διάφορους αναλυτές και αναλυταράδες, τους εγχώριους, αλλά έχει ανακηρυχτεί ως παράγοντας ειρήνης. Ποιος? Η Τουρκία, εδώ στην περιοχή και σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Τουρκία λοιπόν είναι ο αγαπημένος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και ο σπουδαίος σύμμαχος, σύμφωνα με τον Στόλτεμπεργκ, σε ό,τι αφορά τα σχέδια του ΝΑΤΟ. Είναι λοιπόν ή δεν είναι αυτό το εξελιζόμενο παζάρι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ ο παράγοντας της τροφοδότησης αυτών των προκλητικών ενεργειών και της υπονόμευσης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας? Ποιος είναι αυτός ο οποίος κάνει πλάτες στην Τουρκία? Ποιος είναι αυτός ο οποίος της δίνει τη δυνατότητα να λειτουργεί με εκείνους ακριβώς, τους όρους που επιτάσσει αυτή η περίφημη νατοϊκή συνοχή? Αλλά αν η νατοϊκή συνοχή επιτάσσει αυτή την αντιμετώπιση της Τουρκίας από τους αγαπημένους μας εταίρους και συμμάχους, τότε όλη αυτή η μπαρουφολογία που λέει να δίνουμε βάσεις στο ΝΑΤΟ, να δίνουμε βάσεις στους Αμερικάνους, να είμαστε προβλέψιμοι, να είμαστε πρόθυμοι και να είμαστε διαθέσιμοι, ποια ακριβώς συμφέροντα εξυπηρετεί? Προφανώς όχι αυτό που αποκαλούν εθνικά συμφέροντα εκείνοι οι οποίοι ομνίουν στον ευρωατλαντισμό, άλλα συμφέροντα, στενά συμφέροντα, ταξικά συμφέροντα. Αυτά τα στενά και ιδιωτελή συμφέροντα που εκείνοι που τα εξυπηρετούν τα βαφτίζουν και μόνο τα βαφτίζουν εθνικά συμφέροντα. Κάθεσαι, φτιάχνεις λίστες στο Spotify, ξανατρως τραγούδια που έχεις ήδη φάει. Κάποιος με πέντε ακόρτα είχε χτίσει παλάτι, στερά το παίξε, το χάσε σαν χουφταλάτι. Και εσύ ταξινομείς τα ηχογραφήματα του, σκέφτεσαι τα κορίτσια, τα ναρκωτικά του. πας να αλλάξεις κομμάτι. Το ποντίκι πέφτει στα χτιστό, πληκτρολόγιο ρήγμα στον καθρέφτη. Μη φοβάσαι άντρα μου, άλλο μη φοβάσαι. Ο κόσμος πάει μπροστά ενώ εσύ κοιμάσαι. Κι όταν ξυπνάς δεν ξέρεις καν ότι κοιμόσουν. Πέτα τα πίσω όσα μέχρι χτες θυμόσουν. Τραγές με παναστάσεις, με αναγεννήσεις και με αναστάσεις. Τώρα μετράς με ποιους τα τούβλα του σπιτιού σου. Με νεκρούς στην άνοδο του πυρετού σου. Ήσουν ο γιος και ελπίδα του γενάρχη. Το πρόβλημα είναι ότι γένος δεν υπάρχει. Κάηκαν στα νακτόρα σου. Στο τατόι η παλαιά διαθήκη και το playboy. Μη φοβάσαι άντρα μου, άλλο μη φοβάσαι. Ο κόσμος πάει μπροστά ενώ εσύ κοιμάσαι. Κι όταν ξυπνάς δεν ξέρεις καν ότι κοιμόσουν. Πέτα τα πίσω όσα μέχρι χτες θυμόσουν. Το άνδρα μη είναι παίζει τα απ' τη μουσα. Θα την παντρευόμουν άμα το μπορούσα. Θα την έπαιρνα μαζί μου στην Ιθάκη που έχω καβατζός και ένα οικοπεδάκι. Μα φεύγει το νησί πρωτού κινήσει καράβι και στα σπίτια τους κοπήλα του μη σκλάβει. Ας πούμε ένα έπος για να σπάσει ο πάγος. Ακού το λίγο πριν να γίνεις λωτοφάγος. Μη φοβάσαι άντρα μου, άλλο μη φοβάσαι. Ο κόσμος πάει μπροστά ενώ εσύ κοιμάσαι. Κι όταν ξυπνάς δεν ξέρεις καν ότι κοιμόσουν. Πέτα τα πίσω όσα μέχρι χτες θυμόσουν. Μη φοβάσαι μάγκα μου να γίνεις άλλος. Ο κόσμος δεν σου ανήκει πια ούτως ή άλλως. Ξυπνά επιτέλους φίλε μου από το όνειρό σου. Ο κόσμος ήταν λάθος όπως τον θυμόσουν. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ναι, Αντώνη μου, υπάρχει και αυτό το θέμα το οποίο ανέκυψε. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια. Είναι μάλλον διαρκής τακτική της Αλβανίας που ήγηρα πάλι θέμα τσάμιδων. Θα τα πούμε αυτά στην συνέχεια της εκπομπής. Τώρα όμως θα βάλουμε μια ανωτελεία σε όλα αυτά, γιατί απασχολεί πάρα πολύ αυτή η ιστορία με την ευλογιά των πιθήκων, με αυτή την νέα ασθένεια. Έχω τη χαρά, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστώ πάρα πολύ, την κυρία Αθηνά Λινού. Κυρία Λινού, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μπογιόπουλε. Τι βλέπετε, να ανησυχούμε? Προς το παρόν νομίζω να μην ανησυχούμε, αλλά να παίρνουμε μέτρα να είμαστε έτοιμοι. Σε ό,τι αφορά την έκταση που έχει πάρει, νομίζω ο Παγκόσμιος Οργανισμός ανακοίνωσε σήμερα 130 περιπτώσεις για την Ευρώπη. Δεν θα έλεγε κανείς ότι έχει χαρακτηριστικά κορονοϊού αυτό? Δεν έχει χαρακτηριστικά κορονοϊού, αλλά είναι εντελώς ασυνήθιστο και με ασυνήθιστη διασπορά. Δηλαδή ένας ιός που υπήρχε, που ξέραμε ότι είναι ενδημικός σε συγκεκριμένες περιοχές της Αφρικής, να βρίσκεται ξαφνικά διάσπαρτος σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική και στον Καναδά. Είναι αντικείμενο μεγάλης ανησυχίας, θα έλεγε κανείς, η πολλαπλότητα των σημείων στα οποία έχει διασπαρεί. Από ό,τι καταλαβαίνω και μετά τη συνεδρίαση σήμερα της Επιτροπής, δεν πάμε σε γενικό εμβολιασμό. Δεν έχει λογική ο γενικός εμβολιασμός, διότι ελπίζουμε προς το παρόν ότι και αν υπάρξει κρούσμα θα κάνουμε αυτό που περιγράφεται σαν κυκλικός εμβολιασμός. Δηλαδή θα βρούμε αυτούς με τους οποίους ήρθε σε επαφή το κρούσμα και θα εμβολιάσουμε αυτούς, γιατί αν τους εμβολιάσουμε αμέσως, τις πρώτες 3-4 μέρες, μπορούμε να ελέγξουμε και την νόσο στα άτομα που ήρθαν σε επαφή και κόλλησαν. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Επειδή είδα και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της Επιστημονικής Επιτροπής, που μιλάει για εμβολιασμό καταρχάς μόνο των υγειονομικών, αλλά και αυτών στην περίπτωση που έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Ναι. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν αυτό λένε ή όχι, αλλά αυτό είναι η διεθνής πρακτική αυτή τη στιγμή. Αυτό συμβαίνει δηλαδή ότι εδώ έχουμε τη δυνατότητα να εμβολιαστεί κάποιος ακόμα και αν έχει έρθει σε επαφή. Μετά δηλαδή, μεταγενέστερα, όχι προληπτικά. Όχι προληπτικά, γιατί θεωρητικά δεν θα έχουμε τόσο μεγάλη έξαρση. Πρώτα-πρώτα οι μεγαλύτεροι άνθρωποι είναι εμβολιασμένοι για ευλογιά, η πλειονότητα αυτών, γιατί ήταν υποχρεωτικό το εμβόλιο στα σχολεία μέχρι το 77-78. Και επομένως αυτοί και να κολλήσουν θα περάσουν πάρα πολύ ήπια, το πιο πιθανό δεν θα κολλήσουν. Οπότε εμβόλιο που να συστήνεται στα παιδιά υπήρχε, γιατί εμείς οι μεγαλύτεροι όλοι εμβολιαστήκαμε, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάνε για περιορισμό μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για πιθανές παρενέργειες που έχει το εμβόλιο. Αν έχει, δεν τα ξέρουμε αυτά, γιατί είναι καινούργια εμπειρία εντελώς. Και δεν έχει λογική, δεν έχει δηλαδή τη διασπορά του κορονοϊού που διασπείρεται πολύ εύκολα και με αεροζόλ. Διασπείρεται με πολύ μεγαλύτερα σταγονίδια που πρέπει να φτάσουν στο σώμα του ανθρώπου που είναι υγιής και κινδυνεύει, ή με υγρό που προέρχεται από τις βλατίδες, από τα σπυράκια, θα έλεγε κανείς, για να το πούμε απλά, που έχουν υγρό, που έχουν κορυφή, ας πούμε. Αυτό που λέτε δηλαδή είναι ότι η διασπορά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει από ό,τι έχουμε πια εξοικειωθεί με την διασπορά σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, έτσι. Αυτό πιστεύουμε με αυτά που ξέραμε μέχρι σήμερα και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουν να ισχύουν. Μιας και το είπατε και προηγουμένως, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, οι εξιντάριδες, είναι εμβολιασμένοι για την ευλογιά. Δηλαδή, ήταν υποχρεωτικός ο εμβολιασμός μέχρι που εξαλείφθηκε. Καλύπτει αυτό το εμβόλιο, λέτε, κυρία Λινού. Αυτό το εμβόλιο, και τώρα δεν έχουμε εμβόλιο κατά της ευλογιάς του πυθίκου. Το εμβόλιο της ευλογιάς θα κάνουμε, αν κάνουμε, όποιοι κάνουν. Είναι αυτό δηλαδή το οποίο υπάρχει ως αποθεματικό από τη δεκαετία του 70, αυτό είναι? Νομίζω ότι συνεχίζουν να παράγουν τώρα, αυτό κατάλαβα. Όχι, θέλω να πω, η τεχνοτροπία είναι αυτή, αυτό είναι το εμβόλιο. Υπήρξε κάποιο καινούργιο, πιο νέο, αλλά είναι ουσιαστικά ζωντανός απενεργοποιημένος ιός. Θέλω να πω, δεν θα μπούμε πάλι σε μια συζήτηση τι εμβόλια είναι αυτά, δεν είναι χρησιμοποιημένα, δεν είναι ελεγμένα. Αυτό είναι ευρύτατα χρησιμοποιημένο και ξέρουμε και τις παρενέργειες. Πείτε μου κάτι, είχαμε αυτή την υπόθεση η οποία ενέσκυψε με την υπατήτιδα στα παιδιά, το ρωτούσα χθες και στον κύριο Γόγο. Είχαμε αυτό το φαινόμενο, αυτό το περιστατικό λέπρα που διαγνώστηκε στο Αττικό. Έχουμε τώρα αυτή την ιστορία με την ευλογιά των πυθίκων. Είμαστε μπροστά σε μια έξαρση παλιών ασθενειών οι οποίες επανέρχονται στο προσκήνιο, κυρία Λινού? Υπάρχουν μερικές τέτοιες ενδείξεις που σχετίζονται και με την κλιματική αλλαγή και με τη συμπεριφορά των ανθρώπων προς τα άγρια ζώα, που είχε τεθεί αυτό το ερώτημα. Όπως επίσης είχε τεθεί και το η ευρύτερη αντίληψη ότι ενώ ξέρουμε ότι περιμένουμε πανδημίες, δεν παίρνουμε μέτρα. Γιατί πιστεύουμε ότι το ξεπεράσαμε το πρόβλημα. Και αυτό βέβαια δυσκολεύει την καθημερινότητα. Δηλαδή, αν σκεφτούμε στην εποχή του 70, του 80, η καθημερινή ζωή του ανθρώπου, της μέσης στην οικογένεια στην Ελλάδα, ήταν ότι θα άπλανε τα ρούχα στον ήλιο και θα τα σιδέρωνε τουλάχιστον τα εσώρουχα με καυτό σίδερο. Τώρα ξέρουμε ότι η ευλογιά των πιθήκων μεταδίδεται από ρούχα που ακούμπησαν κάποιον νοσούντα. Αλλά το να επανέλθουμε σε αυτή τη διαδικασία θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και νομίζω ότι και αυτό παίζει έναν σημαντικό ρόλο. Μπορεί να ακούγεται αρχαϊκό, τρελό, αλλά δεδομένου ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα αντιϊκά φάρμακα, αν και αρχές του 22 η Αμερική ενέκρινε κάποιο φάρμακο ή ένα ή δύο για την ευλογιά του πιθήκου. Μάλιστα. Με την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί μας, πού με τον κορονοϊό, πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε να δείτε, τείνουμε να τον ξεχάσουμε, αλλά δυστυχώς βλέπουμε λιγότερα κρούσματα γιατί κάνουμε και πολύ λιγότερα τεστ. Ο δείκτης θετικότητας παραμένει εκεί κοντά στο 4, τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα που κάνουμε ακόμα λιγότερα τεστ, ξεπερνάει το 6 και το 7. Είναι βέβαια πιο ήπια νόσος και με τον αριθμό των κρουσμάτων που έχουμε αυτή τη στιγμή πιθανότατα δεν θα έχουμε έξαρση στις εισαγωγές στα νοσοκομεία και στους θανάτους, αλλά ελοχεύει ο κίνδυνος να εξαπλωθεί μια καινούργια υπομετάλλαξη αυτή της 4 και 5 και να έχουμε περισσότερα κρούσματα. Ήδη σε διάφορες περιοχές της Αμερικής επαναφέρουν τη μάσκα γιατί αφού την βγάλανε σε λίγες εβδομάδες αυξήθηκαν τα κρούσματα σημαντικά. Πολλαπλασιάστηκαν δηλαδή κατά πολύ. Πιστεύετε ότι από Σεπτέμβρη θα μπούμε σε ένα νέο κύκλο? Δεν το ξέρω. Είναι δύσκολο να το προβλέψει κανείς γιατί δεν ξέρουμε αν θα έχουμε καινούργιες μεταλλάξεις. Αυτό πιο πολύ, για να είμαι ειλικρινής, ανησυχώ. Μην και έχουμε καμιά έξαρση σε αυτή τη μορφή της ευλογιάς και λιγότερο για το αν θα έχουμε μια μετάλλαξη θανατηφόρα, δηλαδή περισσότερο θανατηφόρα από τον κορονοϊό, αλλά δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό, μπορεί να πέφτει και εντελώς έξω. Κυρία Ελληνού, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Μ' απέλυσα να πει δουλειά, με χώρισε η γυναίκα μου. Έχασα στο κίνο δανεικά και πώς θα δίνω. Τον ήκυρε η χρέη, τη ζωή μου παραπέει. Αμέτρητοι λογαριασμοί και λάθος υπολογισμοί. Και σαν να μην φτάναν όλα αυτά, στην Αττική τα απόγευμα. Για πυροσβεστήρα πήρα κλείσει 80 ευρώ. Και μες στην καντεμιά μου, μες στο πανικό πηγαίνω. Βάζω τα καλά μου, παίρνω ό,τι έχω, βγαίνω και χορεύω, χορεύω. Ό,τι προβλήματα έχω στην άκρη τα αφήνω, ξεδίνω. Παίρνω φόρα, πάω στο μπαρ, βάζω τεκίλα και πίνω, και πίνω. Για τη στιγμή, για τη χαρά, για την παρηγοριά. Όταν το γράφει αυτό ο Μπαλάφας πρέπει να έχει υπόψη του τον πρωθυπουργό μας. Ολικά και σφαιρικά να τα βλέπετε τα πράγματα. Κάποια βραδύ καρδία παίρνω χάπια για την αϊπνία. Σαν ταινία βγάζει πιστόλι εφορία. Σηκώνω τα χέρια, φωνάζω για φόνο. Τους λέω θέλω χρόνο αφού χρόνια πληρώνω. Και σαν να μην φτάναν όλα αυτά, στην Αττική τα απόγευμα, για πυροσβεστήρα πήρα κλείσει 80 ευρώ. Και μες στην παντομιά μου, μες στο πανικό πηγαίνω. Βάζω τα καλά μου, παίρνω ό,τι έχω, βγαίνω και χορεύω. Χορεύω ό,τι προβλήματα έχω στην άκρη τα αφήνω. Λοιπόν, για πάμε να βάλουμε στην άκρη την καντεμιά μας και ιδού ο τρόπος. Για πάμε να το ακούσουμε. Υπάρχει πάντα και στην Ελλάδα ένας μηχανισμός υποστήριξης, οικογένεια, φίλοι, που κάνουν τη ζωή μας εδώ πέρα πιο εύκολη και πιο ευχάριστη. Μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική ποιότητα ζωής. Ο σκοπός πια δεν είναι απλά πόσα λεφτά θα βγάλω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά δεν είναι το μοναδικό κίνητρο το να βγάζει κανείς όλο ένα και περισσότερα λεφτά. Αλλά βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά. Που πας στο βενζινάδικο, το βλέπεις εκεί 2,5 ευρώ τη βενζίνη και σε πιάνει αυτό. Να είσαι πιο ολιστικός. Και κυρίως όταν πηγαίνεις εκεί στο σούπερ μάρκετ, βλέπεις τη μουστάρδα και δεν ξέρεις πόσο κάνει, να είσαι πιο σφαιρικός. Καθότι δεν είναι μόνο οι δουλειές και τα λεφτά, βεβαίως έχουν σημασία αυτά, εντάξει. Αλλά να βλέπουμε τη ζωή μας, παιδιά, λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά. Τα λοιπά, υπάρχει μια εξαιρετική ποιότητα ζωής, 2,4 η αμόλυβδη, ρήτρα αναπροσαρμογής, αυτό το λέμε και λίτρα αναπροσαρμογής. Καμιά 800.000 το 1 τρίτο των εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα ζει με 392 ευρώ καθαρά. Και κανένα εκατομμύριο συνταξιούχοι με κάτω από 600 ευρώ. Αυτό μπορεί να το πει κανείς και ποιότητα ζωής. Άσε που υπάρχει και η στήριξη της οικογένειας. Βέβαια, θα πρέπει να ενημερώσει κάποιους ότι αυτή η οικογένεια η Έρμη, η οποία στηρίζει και προφανώς στηρίζει, έχει έναν άνεργο κάθε μία σχεδόν εκεί στο σαλόνι. Μαζεύονται όλοι μαζί. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μόνο οι δουλειές, τα έχουμε πει αυτά, δεν είναι μόνο τα λεφτά, ρε παιδί μου, και δεν τα κάνεις τα λεφτά. Τα λεφτά σου προκαλούν και με έτσι μια αναστάτωση, μια αγωνία. Τι θα τα κάνεις, πού θα τα βάλεις, πού θα τα κρύψεις, τι επιτόκια θα πάρεις. Κατάλαβες. Πρέπει να τη βλέπεις τη ζωή πιο σφαιρικά, πιο ολιστικά. Υπάρχει βέβαια και μια μερίδα η οποία έχει ένα πρόβλημα. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι εξαρτιέται από το μισθό της, λέει. Για πάμε να τα ακούσουμε. Το έχει πει και αυτό ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό μας το είχε πει εκεί τότε, στην αρχή της πανδημικής κρίσης. Για πάμε να τα ακούσουμε. Και δεν είναι και καθόλου εύκολο για μένα να πάρω την απόφαση να πάμε σε ένα πιο δραστικό lockdown, γνωρίζοντας ότι υπάρχει οικονομικός πόνος. Γνωρίζοντας ότι υπάρχει ανασφάλεια. Γνωρίζοντας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από το πιστό τους. Και γι' αυτό και είπα και θα το ξαναπώ, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί και ό,τι μπορούμε και ό,τι αντέχουμε για να στηρίξουμε αυτούς τους συμπολίτες μας. Γνωρίζοντας ότι υπάρχει ανασφάλεια. Γνωρίζοντας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από το πιστό τους. Μιλάμε για φοβερή γνώση, έτσι. Το να ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από το μισθό τους, αυτό σημαίνει ότι ξέρεις πάρα πολλά. Έτσι λοιπόν που λέτε, υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από το μισθό τους και εν πάση περιπτώσει δεν είναι, ρε παιδιά, όμως μόνο οι δουλειές, ούτε μόνο τα λεφτά. Χρειάζεται μια πιο σφαιρική, μια πιο ολιστική προσέγγιση. Την ακούσατε τη συμβουλή του πρωθυπουργού μας, του φιλοσοφημένου πρωθυπουργού μας, η οποία μάλιστα υπόθηκε στους νέους, πρέπει να σας πω. Αυτά λοιπόν από την πλευρά του κυρίου πρωθυπουργού. Υπάρχει τώρα και μια άλλη προσέγγιση. Είναι η προσέγγιση που έλεγε το εξής, ανοίγουν εισαγωγικά. Αυτοί που βρίσκονται ψηλά θεωρούν ταπεινό να μιλάς για το φαΐ. Ο λόγος, έχουνε κιόλας φάει. Μπέρτολ Μπρέχτ. Ωστόσο, θα το κρατήσουμε αυτό, όπως ακριβώς το είπε ο πνευματώδης και φιλοσοφημένος πρωθυπουργός μας, να μην βλέπουμε μόνο αν έχουμε δουλειά ή πόσα λεφτά βγάζουμε, αλλά να βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά. Αυτό σημειώνω, υπογραμμίζω, ο πρωθυπουργός μας, ο φιλοσοφημένος, το είπε στην Ελλάδα. του 30% της ανεργίας των νέων, των 800.000 εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα που ζουν, το ζουν εδώ το βάζουμε σε εισαγωγικά, έτσι, με 392 ευρώ, το είπε στην Ελλάδα των λίτρων αναπροσαρμογής στο ρεύμα και τον οσονούπο 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη. Α, όσον αφορά τώρα το τελευταίο, ξέρετε, πάνω από το 60% της τιμής στη βενζίνη είναι φόροι. Φόροι, είναι φόροι. Αλλά οι φορομπήχτες, οι κυβερνώντες, οι σημερινοί, οι χτεσινοί, τι λένε? Λένε ότι κυνηγάνε την εσχροκέρδεια. Ποιοι δηλαδή κυνηγάνε την εσχροκέρδεια? Οι φορομαυραγορείτες. Οι κυβερνώντες μαυραγορείτες. Αυτοί που προκαλούν και προείστανται της φοροκλοπής. Αυτοί είναι που τάχα μου κυνηγάνε την εσχροκέρδεια. Καλόπιν τώρα. Όλων αυτών των σφαιρικών, όλων αυτών των ολιστικών και όλων αυτών των πνευματοδός διατυπωμένων, επιστρέφουμε, ξέρετε που επιστρέφουμε. Αυτό είναι ένα τετράστιχο που το είχε γράψει ο Σουρίς το 1886, σας το μεταφέρω. Απόστασε το χέρι μου από το να μου τζώνω και σάλιο δε μου έμεινε από το φτύσε φτύσε, αλλά ως τώρα τίποτε με αυτά δεν κατορθώνω και εσύ Ευρώπη μας γελάς και πάντα ίδια είσαι. Γράφεις δε θα'ρθεις για διακοπές, χρωστάς μαθήματα μου λες, φωτογραφίες στέλνεις απ' το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου το Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, τα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Μου γράφεις πως σου έλειψα πολύ, μου στέλνεις χαρτινό φιλί, το χρόνο σου μέτρας για το πτυχί, το γράμμα μου σου φάνηκε αστείο. Κι ο Τούρκος τη μοκέτα αραχτός, φιλίες με τους Γάλλους σου να πιάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Συγχώρα με που γίνομαι μικρός, μ' ανάγκη να σε νιώσω είναι μεγάλη. Μακριά σου μια ουρίζω μονάχος. Μα σε λαθή που λένε και οι Γάλλοι. Μακριά σου μια ουρίζω μονάχος. Μα σε λαθή που λένε και οι Γάλλοι. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Χαιρετίσματα στον κύριο Γεωργίου, στον Νικόλα, στον κύριο Μιλωνά, Γιαννάκη από την Αθήνα. Για σένα τις γεσίες έχει βγάλει στο Μεϊντάνι, τις επιστολές του Ιησού ο Βελόπουλος. Άμα δεν βρεις την υγειά σου, έτσι, ρίχτω στο Τελοπόν. Καλησπέρα στον Αναστάση, στο Πήλιο, στο Θήμιο, στο Μάνο, στα παιδιά που μας ακούνε από το Βόλο. Να είστε καλά, παιδιά. Δημούση, δεν ξέρω, παίρνεις κανένα μέρα ο Καματάκη εκεί που σε έχει βάλει η ομάδα αλητείας να στέλνεις αυτά τα τσαχπίνικα μηνύματα. Λέω στην ομάδα αλητείας ότι κακό σας πληρώνουν εσάς, αν σας πληρώνουν, δεν ξέρω, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να μεταδοθεί ποτέ μήνυμά σας από εδώ, διότι είστε υπό τους υπονόμους. Χαίρομαι όμως ότι σας έχουν ακροβολήσει και προκαλώ την ανάγκη να υπάρχουν υπαλληλάκια του είδους σας. Έστω κι εσείς με τα φραγκοδίφραγκα που σας δίνουν πρέπει να ζήσετε. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, εκτός από αυτή που κάνετε εσείς. Χαιρετισμού στο φίλο το Δημήτρη από τη Στουγκάρδη, στη Λίνα, να σε καλά Λίνα μου. Χαιρετίσματα στο φίλο το Γιώργο το Μπράχο. Χαιρετίσματα στο Μπετράν που μας ακούει από την Καστοριά. Όσο σπουδαία είναι η πολιτική η οποία ακολουθεί η κυβέρνηση και στο θέμα του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, της ρωσικής εισβολής και των περίφημων κυρώσεων, θα σας πω τα στοιχεία τα οποία δίνει η Ελστάτ. Σύμφωνα λοιπόν με την Ελστάτ, μέσα στο Μάρτι, το Μάρτι τώρα του 22, οι εισαγωγές που έχει κάνει η χώρα μας από την Ρωσία είναι της τάξης των 532 εκατομμυρίων. 532 εκατομμύρια εισαγωγές. Οι εξαγωγές προς τη Ρωσία από την Ελλάδα, ξέρετε πόσο είναι? 5,42. 532 έχουμε εισάγει, 5,42 έχουμε εξάγει. Οι εισαγωγές από τη Ρωσία είναι αυξημένες σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα 69%. 69% αυξημένες οι εισαγωγές. Οι εξαγωγές είναι μειωμένες 66%. Αυτή είναι η πολυδιάστατη εξωτερική τους πολιτική. Λοιπόν, πάμε στην Καβάλα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι εδώ μαζί μας ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων στη Βιομηχανία των Φωσφορικών Λιπασμάτων, ο κύριος Νίκος Βογιατζίδης. Κύριε Βογιατζίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλο, σε εσάς και στους ακροατές σας. Για πείτε σε εμάς εδώ τους αστούς, τι συμβαίνει εκεί πάνω. Κοιτάξτε, εδώ είμαστε το πρώτο θύμα των ομαδικών απολύσεων του κατάπτυστου για εμάς και αντιεργατικού νομοσχεδίου του νόμου Χατζηδάκη και μιας εξωφρενικής, εγώ θα έλεγα, που δεν τιμά τα χρόνια στα οποία ζούμε επιχειρηματικής πρακτικής του κυρίου Λαβρεντιάδη, που είναι έξω και πέρα από τα συνηθισμένα. Έχουμε ακραίες παραβατικές συμπεριφορές που δυστυχώς μια κυβέρνηση η οποία έχει μετατραπεί σε αδρίκελο πραγματικό επιχειρηματικό συμφερόντων αφήνει τέτοιους είδους πρακτικές να ανθούν τη σημερινή εποχή, ενώ θα έπρεπε να είχαν μπει γερές βάσεις για μια υγιή, όπως κόπτονται όλοι να μας λένε, επιχειρηματική δραστηριότητα. Επάνω έχουμε ομαδικές απολύσεις. Ακριβώς. Πόσο κόσμο αφορούν αυτές οι απολύσεις, κύριε Βογιατζή? Κοιτάξτε, σήμερα αφορούν 133 εργαζόμενους. 133 εργαζόμενοι απολυθήκαμε ομαδικά. Για ποιο λόγο? Διότι έχει δημιουργηθεί ένα σύνολο παρένθετων εταιριών στο χώρο της μοναδικής λιπασματοβιομηχανίας της χώρας, παρένθετων εταιριών που χρήζουν άμεσα για εμάς, θα έπρεπε να γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτή η εξέταση από οικονομικούς εισαγγελείς, δηλαδή από βιομηχανία παραγωγής λιπάσματος έχει μετατραπεί εδώ στην Καβάλα η βιομηχανία αυτή σε βιομηχανία παραγωγής παρένθετων εταιριών, οι οποίες λειτουργούν για μικρό χρονικό διάστημα και ταυτόχρονα δημιουργούν και χρέη απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία και το ελληνικό δημόσιο. Και κανένας, μα κανένας δεν κάνει τίποτα για αυτά, παρόλες τις καταγγελίες τις οποίες έχουμε κάνει. Αντίθετα, σιωπούν μπροστά στις ομαδικές απολύσεις που έχει επιχειρεί η πλευρά της εργοδοσίας και ο κύριος Λαβρεντιάδης σε βάρος. Πόσος κόσμος δουλεύει στα φωσφορικά λιπάσματα? Λοιπόν, αυτή την ώρα υπολογίζουμε ότι δουλεύουν γύρω στους 300 με 400 εργαζόμενους. Ακριβή στοιχεία και απολύεται το 1 τρίτο δηλαδή. Ακούστε να δείτε τι έχει συμβεί. Απολύθηκε το σύνολο του προσωπικού. Η ιστορία μας έχει ξεκινήσει από το 2016. Όμως με την πάροδο των χρόνων και με τις πρώτες απολύσεις που είχαν γίνει το 2016 και τη δημιουργία αυτών των παρένθετων εταιριών, λειτουργεί αυτή την ώρα η λιπασματοβιομηχανία, ένα παγκόσμιο φαινόμενο που το συναντάμε εδώ στην Καβάλα, με συμβάσεις μόνο ορισμένου χρόνου. Μια βαριά χημική βιομηχανία, η οποία εμπίπτει στη συνθήκη της ΕΒΕΖΟ 3, είναι η συνθήκη που διέπει όλες τις βαριές χημικές βιομηχανίες για την σωστή και ασφαλή λειτουργία τους, προκειμένου να αποφύγουμε τα βαριά ατυχήματα. Παρόλο αυτά, λειτουργεί μόνο με εργολαβικό προσωπικό και προσωπικό ορισμένου χρόνου. Οι εργαζόμενοι εκεί βρίσκονται σε μια τεράστια ομοιρία. Εμείς ποιοι εργαζόμενοι είμαστε που απολυθήκαμε, οι οποίοι δεν δεχτήκαμε να μετατραπεί παρανόμως η σύμβασή μας από αορίστου χρόνου σε ορισμένου. Όσοι λοιπόν δεν δεχτήκαμε αυτά τα σχέδια της εργοδοσίας, βρεθήκαμε καταρχάς το 2016 με ψευδείς μηνύσεις, οι οποίες έχουν καταπέσει όλες στα δικαστήρια και δικαιωθήκαμε, απολυμμένοι. Και αφού επιστρέψαμε μετά από έναν τεράστιο δικαστικό και συνδικαλιστικό αγώνα το 2018 στην εργασία μας, ξαναπολυθήκαμε, κάνοντας χρήση η εταιρεία τον νόμο Χατζηδάκη, δεχτήκαμε εκ νέου μια επιθετική πολιτική και ξαναβρεθήκαμε στο δρόμο άνεργοι. Σήμερα στα δικαστήρια στην Καβάλα τι εκδικαζόταν? Σήμερα στα δικαστήρια εκδικαζόταν ακριβώς αυτό. Εμείς προσφύγαμε προκειμένου να ανατραπούν αυτές οι ομαδικές απολύσεις, προκειμένου να ακυρώσουμε τις ομαδικές απολύσεις στην πράξη, να βγει δικαστική απόφαση η οποία θα μας δικαιώνει και θα υποχρεώνει την πλευρά του κυρίου Λαβρεντιάδη να επιστρέψουμε στη θέση εργασίας μας. Πείτε μου κάτι ακόμα, κύριε Βογιατζίδη. Τι σημαίνει λίπασμα, τι σημαίνει βιομηχανία χημική σε ό,τι αφορά την παραγωγική υποδομή και τις παραγωγικές δυνατότητες μιας χώρας? Κοιτάξτε, καταρχάς νομίζω ότι εδώ στην Καβάλα έχουμε την τύχη, η οποία δυστυχώς έχει μετατραπεί σε ατυχία για τους εργαζόμενους, να έχουμε δύο βαριές χημικές βιομηχανίες. Η μία είναι των λιπασμάτων και η άλλη είναι των πετρελαίων. δύο κέρυοι τομείς που τη σημερινή εποχή με τον πόλεμο θα έπρεπε να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας, τόσο η επισητική κρίση όσο και η ενεργειακή κρίση, καταλαβαίνετε ότι αυτές οι δύο βιομηχανίες παίζουν ουσιαστικό ρόλο προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα. Αντίθετα, αντί να χρησιμοποιηθούν αυτές οι βιομηχανίες προς όφελος όλης της κοινωνίας και να αναχαιτιστούν οι υπερτιμήσεις τόσο στα αγροτικά προϊόντα όσο και στην ενέργεια, αντίθετα βλέπουμε ότι γίνονται μέσω φτωχοποίησης όλης της κοινωνίας. Αυτός ο αγώνας που δίνουμε, κύριε Μπογιόπουλε, αισθανόμαστε ότι δεν είναι μόνο ένας αγώνας που δίνουμε για εμάς, αλλά είναι ένας αγώνας ο οποίος δίνεται για όλο τον κόσμο της εργασίας. Γιατί αν περάσουν αυτές οι ομαδικές απολύσεις, τότε θα έχει ανοίξει διάπλατα ο δρόμος προκειμένου να οδηγηθούν στη φτωχοποίηση και στην ομοιρία χιλιάδες εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι παράλληλα με εμάς, μετά τις δικές μας απολύσεις, το ίδιο παράδειγμα ακολούθησε και η διπλανή βιομηχανία, η βιομηχανία των πετρελαίων, εξίσου μια βαριά χημική βιομηχανία, όπου και εκεί οι συνάδελφοί μας ομαδικώς έχουν απολυθεί. Σε ό,τι αφορά τη στήριξη εκεί των σωματείων και γενικά του λαού της Καβάλας, αυτή εκφράζεται ή είναι αδιάφορος ο κόσμος? Όχι, έχει εκφραστεί και είναι συγκινητικό πραγματικά η συμπαράσταση που παίρνουμε από το σύνολο των σωματείων, όχι μόνο της Καβάλας αλλά ολόκληρης της χώρας. Και από τον έντονο συνδικαλιστικό αγώνα που έχουμε κάνει, τουλάχιστον έχει αγκαλιαστεί από σύσσωμη την αντιπολίτευση. Σήμερα στα δικαστήρια είχαμε την τιμή να είναι κοντά μας ο ίδιος ο κύριος Κουτσούμπας και εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η κυρία Ξενογιανακοπούλου από το ΣΥΡΙΖΑ ως τομεάρχης εργασίας, ο κύριος Μπουρχάν από το ΚΙΝΑΛ, αλλά και εκπρόσωποι του ΜΕΡΑ25. Και ήρθαν να χαιρετήσουν αυτόν τον αγώνα, σύσσωμα όλα τα σωματεία τα οποία βρίσκονται στους κείμενο και στους όμορους δομούς εδώ της Καβάλας, ήταν έξω σήμερα από τα δικαστήρια και η παρουσία τους μας έδωσε τεράστια δύναμη προκειμένου να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, ένας αγώνας ο οποίος δεν θα σταματήσει εάν δεν ανατρέψουμε αυτές τις ομαδικές απολύσεις. Η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός τι απαντάει? Απαντά κάτι στις κινητοποιήσεις, στα αιτήματά σας, τοποθετήσεις σας? Θα προσπαθήσω να είμαι συγκρατημένος και να συγκρατήσω λίγο την οργή που νιώθω τόσο για τον ίδιο τον Υπουργό Εργασίας αλλά και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, οι οποίοι ήταν λαλίστατοι όταν ήταν στην αντιπολίτευση και μιλούσαν με ονοματεπώνυμα και είχαν καταγγείλει και τις πρακτικές του κυρίου Λαβρεντιάδη σε αυτό όλο το προκρόμ εδώ των παρένθετων εταιριών που έχουν στήσει και πρωτοστατούσαν μάλιστα προκειμένου να και ευαγγελιζόντουσαν την υγιή επιχειρηματικότητα. Παρόλο που έχουμε συναντήσει τόσο τον ίδιο τον Υπουργό Εργασίας όσο και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, παρόλο που ήταν γνώστες της όλης κατάστασης, έκλεισαν τα μάτια σε αυτές τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες και επέτρεψαν με υπογραφή της Γενικής Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας της κυρίας Στρατινάκης να υπογράψει το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας τις πρώτες ομαδικές απολύσεις στην Ελλάδα, να δώσει έγκριση, να ανάψει το πράσινο φως, χωρίς, αν έχετε το Θεό σας κύριε Μπογιόπουλε, να εξεταστεί καν στην ουσία ο φάκελος των στοιχείων που παρέδωσε η πλευρά του κυρίου Λαβρεντιάδη. Αυτό τι είχε σαν αποτέλεσμα? Είχε σαν αποτέλεσμα οι πρώτες ομαδικές απολύσεις που είχαν την έγκριση, επαναλαμβάνω, του Υπουργείου Εργασίας να πραγματοποιηθούν εν έτη 2021 με ισολογισμό που κατέθεσε η εταιρεία για το έτος 2014. Μάλιστα. Είναι διαδικασίες οι οποίες πραγματικά εμένα με εξοργίζουν. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι βρισκόμαστε στον 20ο αιώνα και μπορεί κάποιος να κάνει αποδεκτό να απολύονται 130 εργαζόμενοι το 2021 με οικονομικό ισολογισμό του έτους 2014. Και αυτό να γίνεται αποδεκτό σήμερα από το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, είχαμε τα στοιχεία και τα παρουσιάσαμε σήμερα στο δικαστήριο το γεγονός ότι τα πρακτικά του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας βρισκόταν στα χέρια της πλευράς Λαβρεντιάδη πριν να είναι στα χέρια των ίδιων των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. Καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει, φαίνεται να υπάρχει, μία ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ του κυρίου Λαβρεντιάδη και της κυβέρνησης και μια πλήρης συγκάλυψη. Να σας πω δε ότι παρόλο που μετά από τις πιέσεις και τις επερωτήσεις του σύνολου των κομμάτων της αντιπολίτευσης έχει διαφανεί ότι όλες οι παρένθετες εταιρείες οι οποίες λειτουργούν για μικρό χρονικό διάστημα και δημιουργούν εκατομμύρια ευρώ χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία είναι η μοναδική φορά που υπουργός και συγκεκριμένα ο κύριος Χατζηδάκης δεν ελέγχει τη νέα παρένθετη εταιρεία που έχει δημιουργηθεί, αρνείται να το πράξει παρόλο τις καταγγελίες μας για συνυπαιτιότητα των χρεών προκειμένου να διασφαλιστεί και το ίδιο το δημόσιο συμφέρον. Κύριε Βογιατζίδη, θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Βογιατζίδη. Η φαμπρίκα δεν σταματά, δουλεύει νύχτα μέρα. Και πως τον λένε το διπλάνο και το τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Και πως τον λένε το διπλάνο και το τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Δουλεύω μπρος στη μηχανή, στη βαρδιά δι οδέκα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σχέδα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σχέδα. Δεν προλαβαίνω, ο χρόνος τρέχει κι εγώ ψοβισωμένο. Δεν προλαβαίνω, πες μου το λόγο που εδώ ακόμα μένω. Να προλάβω το φανάρι, δεν προλαβαίνω. Οι δρόμοι έχουνε φρακάρι, δεν προλαβαίνω. Γκάζι φρένο, δεν προλαβαίνω. Και στο ίδιο μέρος μένω, δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω, γιατί δεν προλαβαίνω. Ο χρόνος τρέχει και εγώ ξοφλισωμένο. Δεν προλαβαίνω, πάλι δεν προλαβαίνω. Πες μου εσύ, γιατί δεν καταλαβαίνω. Ανασένω. Δεν προλαβαίνω, το δακτυλίο δεν μπαίνω. Δεν προλαβαίνω, τόσα μαξιά δεν χωράνε. Δεν προλαβαίνω, πες μου φίλε μου που πάμε. Δεν προλαβαίνω. Απ' τη Δευτέρα το πρωί δεν προλαβαίνω. Μέχρι την Παρασκευή δεν προλαβαίνω. Και το Σάββατο το βράδυ άμα κάνω πως βγαίνω στην Καραγιώργη Σερβίας θα με βρίσκω λυμένο. Και πάλι απ' την αρχή δεν προλαβαίνω. Μέχρι την Παρασκευή δεν προλαβαίνω. Δεν ξέρω τι με κρατάει σ' αυτή την πόλη δεμένο. Και μου φωνάζει με ρυθμό στα αυτή μου δαιμονισμένο. Τρέξε πιο γρήγορα, πάμε πιο γρήγορα. Έλα πιο γρήγορα, φύγε πιο γρήγορα. Σήκω πιο γρήγορα, κάτσε πιο γρήγορα. Δούλεψε γρήγορα, πούλησε γρήγορα. Φτάσε πιο γρήγορα, σκύψε πιο γρήγορα. Πήξε πιο γρήγορα, δείξε πιο γρήγορα. Σκύψε πιο γρήγορα, πλήξε πιο γρήγορα. Πλήξε. Άιδε πιο γρήγορα, όλα πιο γρήγορα. Πάμε πιο γρήγορα, τώρα πιο γρήγορα. Χώρισε γρήγορα, χώρισε γρήγορα. Αγόρασε γρήγορα, πούλησε γρήγορα. Χιάσε πιο γρήγορα, κλάσε πιο γρήγορα. Φτύσε πιο γρήγορα, φτάσε πιο γρήγορα. Σήκω πιο γρήγορα, κάτσε πιο γρήγορα. Γρήγορα, γρήγορα. Δεν προλαβαίνω, γιατί δεν προλαβαίνω. Ο χρόνος τρέχει και εγώ ξοπλισωμένο. Δεν προλαβαίνω, πάλι δεν προλαβαίνω. Πες μου τον λόγο που εδώ ακόμα μένω. Ένα κουτί πίσω απ' το άλλο. Δεν προλαβαίνω, φίλε δεν αντέχω άλλο. Δεν προλαβαίνω, γάζι φρένο, γάζι φρένο. Δεν προλαβαίνω. Βασιλάκη, ήμουν σίγουρος ότι δεν θα καταλάβαινες τίποτα. Χαιρετισμού στο Σοφοκλή, στο Μάρκο. Χαιρετίσματα στο Γιάννη στην Καβάλα. Χαιρετίσματα στο Μιχάλη, στην Ευαγγελία. Να σε καλά, Ευαγγελία μου. Α, ναι, το είδα, Γιώργο. Ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε και κάνει δηλώσεις ότι κάνει, λέει, ελέγχους στα πρατήρια, στα βενζινάδικα. Και ένα στα τέσσερα, λέει, έχει κόψει πρόστιμα για εσχροκέρδια. Όταν τελειώσει με τα βενζινάδικα, να πάει στο Υπουργείο Οικονομικών. Να πάει στο Υπουργείο Οικονομικών, εκεί δηλαδή που έχουν βάλει ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα 700 ευρώ στα 1000 λίτρα, δηλαδή από χέρι, τα 70 λεπτά που πληρώνουμε στη βενζίνη είναι φόρος, ειδικός φόρος κατανάλωση. Να πάει λοιπόν στο Υπουργείο Οικονομικών που τον έχουν επιβάλει αυτό το φόρο, αφού τελειώσει με το πρώτο γραφείο που θα πάει, να πάει και στο δεύτερο γραφείο του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί σε αυτό το δεύτερο γραφείο εκεί το κάνανε το ΦΠΑ 24%. Αφού λοιπόν πάει εκεί, να κόψει και εκεί πρόστιμα για την εσχροκέρδεια, γιατί οι μεγαλύτεροι εσχροκερδείς και οι μεγαλύτεροι μαυραγορείτες είναι αυτοί οι οποίοι επιβάλλουν αυτή την οθωμανικού τύπου φορολογία. Παραμυθιάζουν την κοινωνία για τους τάχα μου ελέγχους περί της εσχροκέρδειας στην αγορά τους. Καταρχάς, η ελεύθερη αγορά τους έχει εσχροκέρδεια, αλήθεια? Δεν τα κανονίζει αυτά η ελεύθερη αγορά τους? Δεν υπάρχει το αόρατο χέρι της αγοράς? Και μας κοροϊδεύουνε με τα λεπτά του λεπτού. Βρήκανε την εσχροκέρδεια στα πρατήρια. Η εσχροκέρδεια και η κερδοσκοπία και ο μαυραγορητισμός στα καύσιμα έχει έναν σημεοφόρο. Και αυτός είναι το κράτος με τις εκάστοτε κυβερνήσεις του. Μιλάμε για την τελευταία δε κυβέρνηση η οποία στον προϋπολογισμό του 2022 τι έχουν κάνει οι αθεόφοβοι. Μέσα σε συνθήκες πανδημίας, μέσα σε συνθήκες κρίσης, αυτοί ψήφισαν έναν προϋπολογισμό που λέει ότι από το ΦΠΑ, από την πιο ληστρική δηλαδή και άδικη μορφή φορολογίας, μέσα στο 2022 θέλουν να πάρουν 2,2 δισεκατομμύρια περισσότερα από τον κόσμο σε σχέση με το 2021. Ειδικά δε σε αυτές τις συνθήκες, γιατί θυμάστε, είναι Γενάρης με Γενάρης 2021-2022 που έχουμε εκτείναξη της τιμής της βενζίνης κατά 80%. Εκεί λοιπόν έχουν προϋπολογίσει ότι θέλουν από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης να πάρουν και άλλα 500 εκατομμύρια. Όταν τελειώσει λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης με τα πρόστιμα στους πρατηριούχους, να πάει να κόψει και ένα πρόστιμο στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί που συμμετέχει. Λοιπόν, σας λέγαμε χτες για αυτό το οποίο συμβαίνει στο Αγία Σοφία. Σας μιλούσα για το εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής στο νοσοκομείο. Μιλάμε για ένα εξαιρετικής σημασίας ζήτημα. Τεράστια σημασίας, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος καλύπτει τις ανάγκες του παιδιατρικού πληθυσμού σε εξετάσεις κλασικής πυρηνικής ιατρικής. Είναι το μοναδικό νοσοκομείο, το μοναδικό τμήμα στη χώρα που διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για να καλύψει θεραπείες για καρκίνο θυροειδούς σε παιδιά και σε εφήβους. Ποια είναι η κατάσταση? Θα μας πει η κυρία Όλγα Σιάντου, την καλησπερίζω και την ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Κυρία Σιάντου, καλησπέρα. Μας ακούει η κυρία Σιάντου? Ναι, με ακούτε? Βεβαίως, σας ακούμε. Είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των Εργαζομένων στο Αγία Σοφία. Δώστε μας μια εικόνα, τι συμβαίνει με αυτό το τόσο κρίσιμο τμήμα εκεί στο Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής στο νοσοκομείο, κυρία Σιάντου? Ναι. Το 2016 ξεκίνησε η λειτουργία αυτού του τμήματος της Πυρηνικής Ιατρικής από δύο επικουρικούς γιατρούς και μία μόνιμη γιατρό που μετακινήθηκε από το νοσοκομείο Αλεξάνδρας. Ουσιαστικά αφορά ένα διαγνωστικό κομμάτι αλλά και θεραπευτικό κομμάτι που δεν μπορεί να γίνει χωρίς την πυρηνική ιατρική. Δηλαδή δεν αφορά μόνο ογκολογικούς ασθενείς, δεν αφορά μόνο θεραπείες, αφορά και το διαγνωστικό κομμάτι. Για να το πω έτσι, συμβάλλει στην κρίσιμη αντιμετώπιση ιατρικών περιστατικών. Έτσι. Συμπληρωματικά με άλλες εξετάσεις, με άλλες θεραπείες. Ενώ δημιουργήθηκε αυτό το τμήμα, ενώ κόψαν τις κορδέλες, ξέρετε, δεν δουλεύουν τα ντουβάρια, ούτε τα μηχανήματα από μόνα τους δουλεύουν. Χρειάζονται ανθρώπους. Τους ανθρώπους καμία κυβέρνηση δεν τους σκέφτεται, τους υγειονομικούς. Οι τρεις επιστήμονες γίνανε ένας επικουρικός, μία συγκεκριμένα συναδέλφισσα που από το 2016 δούλευε μέχρι πρόσφατα και έκανε μόνη της όλη τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει μια ολόκληρη επιστημονική ομάδα. Γιατί για να λειτουργήσει αυτό το τμήμα και να κάνει τις θεραπείες και τις διαγνωστικές εξετάσεις που κάνει, χρειάζεται και υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία του προσωπικού και ομάδα επιστημόνων, ο γιατρός της πυρηνικής ιατρικής, ο παιδίατρος, ο αναισθησιολόγος, έμπειρος νοσηλευτής. Και βεβαίως προσωπικό με δικαιώματα. Προσωπικό που να μπορεί κάποια στιγμή να πάει σπίτι του, να ξεκουραστεί, να αναπαυτεί για να γυρίσει με μπαταρίες γεμάτες την επόμενη μέρα. Ένας άνθρωπος, δηλαδή, μας λέτε. Ένας άνθρωπος το κρατούσε αυτό το ολόκληρο τμήμα. Υπήρχε μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Που το κρατούσε, ναι, μία γιατρός. Μάλιστα. Η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα παραιτήθηκε για να προσληφθεί ως μόνιμη στο λαϊκό. Δηλαδή δεν πήγε σπίτι της, πήγε να βοηθήσει και να συμβάλλει σε αντίστοιχο τμήμα άλλου νοσοκομείου. Για να θεραπευτούν άλλοι ασθενείς που περιμένουν και εκεί σε λίστα αναμονής. Και η γυναίκα αυτή, η γιατρός, ήταν με συμβάσεις μονοετής, έτσι. Α, από δηλαδή υπηρετούσε στο νοσοκομείο, απολυόταν, επαναπροσλαμβανόταν. Ακριβώς. Τώρα λοιπόν προσλήφθηκε σε άλλο νοσοκομείο. Αντικατάστασή της υπήρξε? Όχι. Όχι. Δεν υπήρξε καμία αντικατάσταση, γι' αυτό τώρα το τμήμα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή το τμήμα πυρηνικής ιατρικής του Αγίου Σοφία αυτή τη στιγμή είναι κλειστό, έχει πάψει να λειτουργεί? Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει περιστατικά, υπάρχει ένας γιατρός, υπάρχουν κάποιοι νοσηλευτές, αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα περιστατικά που αντιμετώπιζε πριν. Και η κατάληξη είναι τη συγκεκριμένη συνάδελφο που ήθελε να βελτιώσει και τη ζωή της με μια μόνιμη θέση δουλειάς, να μπορέσει να αντιμετωπίσει και το βιοποριστικό της ζήτημα, αν το πούμε έτσι. Γιατί δεν γίνεται να είσαι γιατρός και επί 6 χρόνια ή παραπάνω χρόνια να δουλεύεις από χρόνο σε χρόνο και να απολύεσαι και να χρειάζεται αυτό που κάνεις, γιατί είναι λειτουργήμα, να το χρειάζεται αυτό, να το χρειάζονται οι ασθενείς. Όταν λοιπόν μονιμοποιήθηκε στο ΛΕΙΚΟ, μαθαίνουμε αυτή την εβδομάδα ότι και η ΥΠΕ και η πρώτη υγειονομική περιφέρεια και το Υπουργείο Υγείας αποφασίζουν να τη μετακινούν, κατά το δοκούν, από το ΛΕΙΚΟ στο Απέδον Αγία Σοφία. Για να κάνει λίγες θεραπείες της μιας μέρας και μετά να ξαναγυρίζει στο ΛΕΙΚΟ. Δηλαδή κάποια απίστευτα πράγματα που δεν ξέρω ποιος τα αποφασίζει αυτά και με ποιο κριτήριο. Μόνο αυτό το ξέρω, αλλά δεν είναι επιστημονικό το κριτήριο και δεν βοηθάει αυτό τους ασθενείς. Μόνο ούτε αυτό στο Πέρα Αγία Σοφία που περιμένουν και τους γονείς, ούτε στο ΛΕΙΚΟ. Μόνο αυτό που μας περιγράφεται τώρα, αυτό σημαίνει ότι έχουν μείνει στον αέρα οικογένειες που ζουν αυτό το βασανιστικό άγχος, αυτή τη βασανιστική αγωνία για την εξέλιξη της υγείας του παιδιού? Φυσικά. Φυσικά, αφού σταμάτησε ουσιαστικά να λειτουργεί αυτό το τμήμα που χτίστηκε αυτή η εμπειρία με βασανιστικό κόπο και επειδή τυχαίνει να γνωρίζω και τη γιατρό, εγώ είμαι νοσηλεύτρια και δουλεύω 8ωρο, δεν υπάρχει βεβαίως 8ωρο στο Παίδον Αγία Σοφία, δεν υπάρχει πλέον με τις ανάγκες που υπάρχουν, τις απαιτήσεις και το λιγοστό εξουθενωμένο προσωπικό. Έβλεπα την συνάδελφο γιατρό να πιάνει βάρδια στις 5:30 το πρωί ή στις 6 και να φεύγει στις 11 το βράδυ για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτού του τμήματος. Είναι ακριβώς αυτό. Για να μπορέσει αυτό... γρήγορα να βγάλει τη διάγνωση, γρήγορα να συνεργαστεί εκεί που χρειαζόταν με άλλους γιατρούς θεράποντες, είτε στον κολογικό, είτε με τους παιδιάτρους, για να μπορέσει γρήγορα να αντιμετωπιστεί το παιδί που ήταν σε κρίσιμη κατάσταση η υγεία του. Και αυτή τη γιατρό, αντί να την κρατήσει η διοίκηση και το Υπουργείο Υγείας και να προσλάβει κι άλλους και να βάλει κι αναισθησιολόγους, γιατί την οδηγούσαν να γίνει και μόνη της αναισθησιολόγος, αντί να χτίσουν αυτό το τμήμα με ομάδα επιστημόνων, το αφήσανε να υποβαθμισμένο πάνω στο φιλότιμο αυτής της κοπέλας, που τυχαίνει να είναι και έμπειρη γιατρός και φιλότιμη και πάρα πολύ καλά ανταποκρίθηκε, αλλά που δεν μπορεί άλλο. Είναι ακριβώς αυτό που διάβασα, ότι το συγκεκριμένο εργαστήριο όλα αυτά τα χρόνια παραμένει εκτός του οργανογράμματος του νοσοκομείου. Ναι, βέβαια βρήκανε κάποιο νομικό τρόπο να το καλύψουν. Δεν είναι παράνομο να το πω έτσι, αλλά δεν μπήκε και στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου και κυρίως δεν υπάρχει η αντίληψη από το κράτος το 2022 ότι πρέπει να στελεχωθεί και να υπάρχει ομάδα επιστημόνων που να παίρνει την ευθύνη, να βλέπει συνολικά τα περιστατικά, να μπαίνει, γιατί καταλαβαίνετε, μάλλον δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό, όταν ένας γιατρός πυρηνικής ιατρικής γίνεται και νοσηλευτής, γίνεται και αναισθησιολόγος, γίνεται και ένα σωρό άλλα πράγματα, δεν βοηθάει. Υπάρχει κενή οργανική θέση αντίστοιχη πυρηνικής ιατρικής και στο Αγλαία Κυριακού? Ναι, υπάρχει άλλη μία από ό,τι μαθαίνουμε, υπάρχει. Κυρίως όμως υπάρχει κενή αντίληψη. Και αυτή. Ορίστε. Κενή και αυτή, κενή. Κενή και αυτή, βέβαια, κενή και αυτή. Παρότι βλέπουμε ότι χρειάζεται αυτό το τμήμα, ότι λύνει πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την αντιμετώπιση των παιδιών, είτε των ογκολογικών είτε των υπόλοιπων, γιατί δεν είναι μόνο, ξαναλέω, για τα ογκολογικά, είναι μια πολύ ευρία γκάμα. Παρόλα όλα αυτά δεν στηρίζεται και παραμένει υποστελεχωμένο, και να σας πω κάτι, είναι η πολιτική τους αυτή. Δεν είναι το μόνο τμήμα. Έχουμε δει και άλλα τμήματα που υπήρχε έμπειρο προσωπικό μόνιμο, ακριβώς επειδή δεν, και η σημερινή κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες δεν παίρνουν μόνιμο προσωπικό. Βλέπαμε με τι αγωνία οι διευθυντές βγαίναν σε σύνταξη και λέγανε αυτή την πείρα εγώ που θα τη δώσω. Με συμβάσει του ενός έτους που σήμερα ο άλλος μπορεί να είναι στο παιδόν Αγία Σοφία, αύριο μπορεί να είναι στο Αττικό, μεθαύριο στον Ευαγγελισμό, παραμεθαύριο κάπου στην Αγγλία, στη Γερμανία. Χάνεται μια πολύτιμη εμπειρία. Υποστελεχώνονται και υποβαθμίζονται τμήματα και κινδυνεύουν και οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς. Γιατί υπάρχει η λογική του κόστους-όφελους. Το είπε πολύ χαρακτηριστικά η κυρία Γκάγκα με επίσκεψη σε ένα άλλο νοσοκομείο στο δικό μας πρόσφατα, ότι το θέμα είναι να μην χρειάζεται να έχουμε γιατρούς και νοσηλευτές που δεν κάνουν τίποτα. Είναι απαράδεκτο σε αυτή την εποχή που μας χρωστάνε χιλιάδες ρεπό, άδειες, που δεν προλαβαίνουμε ουσιαστικά να ασκήσουμε τα καθήκοντά μας όπως θέλουμε, στις συνθήκες που θέλουμε για τη φροντίδα των ασθενών, είτε είναι ενήλικες είτε είναι παιδιά. Είναι απαράδεκτο από το Υπουργείο να υπόνεται κάτι τέτοιο. Πείτε μου κάτι. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνουν και άλλες περικοπές σε θέσεις δουλειάς και θα υποστελεχώσουν και άλλα τμήματα και θα έχουν γιατρούς φιλότιμους που με burnout θα τρέχουν από εδώ και από εκεί στα νοσοκομεία να καλύψουν τα κενά. Έτσι η θεραπεία δεν γίνεται όμως. Πείτε μου κάτι τελευταίο, κυρία Σιάντου. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε αυτή την κατάσταση που μας περιγράφεται στο Αγία Σοφία. Την κατάσταση με την κενή αντίστοιχη θέση στο Αγλαία Κυριακού. Αυτό σημαίνει ότι οι οικογένειες που βιώνουν όλη αυτή την αγωνία, στην πραγματικότητα οδηγούνται στον ιδιωτικό τομέα, πληρώνουν αδρά εκεί? Αυτοί που μπορούν. Αυτοί που μπορούν. Δεν μπορούν πάντα και δεν μπορούν όλοι. Και να σας πω και κάτι, και ούτε ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να έχει, ακριβώς και εκεί επειδή μπαίνει το ζήτημα του κέρδους, όπως και στο δημόσιο τομέα, δεν θα έχει αυτή την ομάδα επιστημόνων που χρειάζεται. Και που μόνο ένα νοσοκομείο κρατικό, αλλά με άλλη αντίληψη για την υγεία, να μην είναι κέρδος η υγεία, μπορεί να χτίσει. Γιατί εκεί τον αναισθησιολόγο τον παίρνουν από την ενήλικα και τον πάνε στα παιδιά, χωρίς να έχει εξειδίκευση. Άρα είναι και επίφοβο. Και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές εμείς που δουλεύουμε στο νοσοκομείο παιδών για χρόνια, να μας φέρνουν μετά παιδιά από τον ιδιωτικό τομέα που αναγκαστήκαν να πάνε εκεί οι άνθρωποι και που υπήρχε μια αντιμετώπιση που δεν έπρεπε. Επιστημονικά απαράδεκτη. Κυρία Σιάντου, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Εμείς σας ευχαριστούμε που αναδεικνύετε αυτό το πολύ ειδικό θέμα, αλλά που αφορά πάρα πολλές οικογένειες και αφορά και πάρα πολλούς υγειονομικούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μια κουβέντα να πω. Κυρίες και κύριοι, εδώ μιλάμε για παιδιά. Εδώ μιλάμε για καρκίνο. Και κυρίως εδώ μιλάμε για τσίπα που δεν υπάρχει. Κύριε Πλεύρη, κυρία Γκάγκα, υπάρχει τσίπα. Θέλω να έρθω να βρω τα βήματα σου, που τα κρεμάς τα ρούχα σου μετά από τη δουλειά. Εκεί που ζεις θέλω να έρθω με το ταξί ένα βράδυ, στην αγκαλιά σου να χωθώ να ζήσω μια σταλιά. Μπορεί και να σε έρωτας και έρωτας μεγάλος, τα ρήφα μου περίμενε, πληρώνω αναμονή για να με πας στο σπίτι μου προτού ξυπνήσει ο άλλος, που άμα του πω την ήττα μου θα του κακοφανεί. Μπορεί και να σε έρωτας και έρωτας μεγάλος, τα ρήφα μου περίμενε, πληρώνω αναμονή για να με πας στο σπίτι μου προτού ξυπνήσει ο άλλος, που άμα του πω την ήττα μου θα του κακοφανεί. Πολλούς χαιρετισμούς στο Πάνο, στη Μόσχα, χαιρετίσματα στον κύριο Θεοδοσιάδη, χαιρετίσματα στον Πετράν, στο Κερατσίνη, γεια σου Δημήτρη. Ο Γιώργος μου γράφει, η γιατρός λέει, η καρδιολόγος φεύγει από το νοσοκομείο της Κίμης και πάει στο νοσοκομείο της Λαμίας για να κάνει εκεί εφημερία. Μάλιστα. Αν το πεις αυτό στον κύριο Σκέρτσο, Γιώργο μου, θα σου πει ότι έλα τώρα, δεν γίνεται, είναι πολυτέλεια να ενισχύσουμε το ΕΣΥ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, Τζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, και θα ξεκινήσουμε με μία έκθεση της Oxfam, η οποία είναι ενδεικτική για άλλη μία φορά για την ανισοκατανομή του πλούτου στον πλανήτη. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έκθεση, οι περιουσίες των δισεκατομμυριούχων στους τομείς των τροφίμων και της ενέργειας αυξήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια αυτά της πανδημίας κατά 453 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε ποιους τομείς, Τζένι μου? Των τροφίμων και της ενέργειας. Α, εκεί και δηλαδή αυτό... που πληρώνουμε 2,5 ευρώ τη βενζίνη και πας στο σούπερ μάρκετ και παθαίνεις ντουφρουτζά. Ακριβώς εκεί. Μάλιστα. Τι συνέβη και με αυτό, πώς αυξήθηκαν αυτοί, πώς οικονομήσανε? 453 δισεκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα. Λόγω της ανόδου των τιμών σε ενέργεια και εμπορεύματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας και στη συνέχεια λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως αναφέρει η έκθεση. Η παγκόσμια επιχειρηματική και πολιτική ελίτ, όπως αναφέρει η Oxfam, συναντάται για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στον Νταβός της Ελβετίας αυτό το διάστημα, και η αναπτυξιακή φιλανθρωπική οργάνωση τονίζει ότι οι ραγδαία αυξανόμενες τιμές τροφίμων παγκοσμίως συνέβαλαν στη δημιουργία 62 νέων δισεκατομμυριούχων στα τρόφιμα σε μόλις 24 μήνες. 62 άνθρωποι έγιναν δισεκατομμυριούχοι μέσα σε αυτή την κρίση, την υγειονομική που έζησε ο πλανήτης τους τελευταίους μήνες, αλλά και την επιστημιστική κρίση η οποία βρίσκεται ήδη στην έναρξή της. Τι μου λες, δηλαδή ήταν ταξική αυτή η πανδημία? Ναι, και όμως ήταν ταξική, ναι. Η πανδημία ευνόησε κυρίως την έγκριξη των τιμών των μετοχών εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, δημιούργησε ένα νέο δισεκατομμυριούχο κάθε 30 ώρες, με αποτέλεσμα οι πολύ πλούσιοι σήμερα να είναι 537 σε αυτόν τον κλάδο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Forbes. Οι τιμές στα τρόφιμα, οι οποίες αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 30% μόνο πέρσι, είναι πιθανό να οφείσουν φέτος πάνω από 263 εκατομμύρια ανθρώπους σε ακραία φτώχεια από ό,τι πριν από την πανδημία. Είναι πολύ περισσότεροι ασφαλώς από αυτούς που έγιναν πλουσιότεροι κατά τη διάρκεια της κρίσης. Είναι περισσότεροι ακόμη και από τα χρήματα τα οποία συγκέντρωσαν. Όπως αναφέρει η έκθεση της Oxfam, είναι απαραίτητη η θέσπιση μόνιμων φόρων περιουσίας προκειμένου να αγωγηθεί ο κρέος πλούτος και η μονοπωλιακή εξουσία, όπως αναφέρεται πολύ χαρακτηριστικά. 547 δισεκατομμυρίουχοι, 263 εκατομμύρια πανφτωχοί. Αυτό μας είπες. Ακριβώς. Πώς το λένε αυτό το σύστημα? Καπιταλισμό. Γεια σου, Τζένι μου. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.